I Feel You to utwór zespołu Depeche Mode z 93 roku, a my cofnijmy się do roku 2001. Wtedy to zespół Hey rozstał się z Piotrem Banachem, którego miejsce zajął Paweł Krawczyk. No i to był też moment, kiedy Hey nieco zmienił swoją stylistykę. Album Sick właśnie z roku 2001 jest bardziej nowoczesny i bardziej urozmaicony od poprzednich albumów zespołu. No i z tej płyty właśnie pochodzą takie utwory jak Cisza, Ja i Czas, Cudzoziemka w raju kobiet, czy tytułowy Sick, który teraz już pojawi się na naszej antenie. 23 minuty po godzinie 5. program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 5, czyli w pół do 6 i nikt mi już teraz nie powie, że można jeszcze spać. Jasno się zrobiło za naszymi oknami. Proszę spojrzeć. Co prawda dużo chmur, ale to słońce gdzieś tam się spoza nich wybija. Szczerze mówiąc, powiem Państwu to. Dzisiaj jest taki dzień, który można by bez wyrzutów sumienia spędzić pod kocem, chociaż nie ma co tracić dnia. Warto jednak wstać, ale mówię o tym kocu dlatego, że z tego co mówią synoptycy, dzisiaj przez cały dzień będzie i pochmurno, i deszczowo. Przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć praktycznie w całym kraju i to praktycznie przez cały dzień, więc poleżałoby się pod takim kocem, co? Ja już o tym myślę. Na termometrach po południu pojawi się 14 stopni w Rzeszowie, stopień wyżej nad morzem, około 20 w centralnej Polsce, a najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, tam około stopni 25. Na barometrach 1001 hektopaskali to ciśnienie spada, a biometr, zwłaszcza dla meteopatów, może być dzisiaj niekorzystny. 31 minut po godzinie 5, Sleeping Satellite, teraz w Trójce. Thank you. czym myślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Helena, to utwór od Igo. Przed chwilą mogli Państwo go usłyszeć w Trójce, a do nas powoli zbliża się poranna audycja, Pora na Trójkę. W studiu jest już Radosław Nałęcz, który dla Państwa tę audycję poprowadzi. A ja zdradzę parę smaczków, o których dzisiaj podczas poranka będziemy rozmawiać. Przede wszystkim będzie o tak zwanych mięśniakach, czyli mężczyznach o atletycznej sylwetce. Czy nadal postrzegamy ich jako kanon piękna? Czy może na przestrzeni lat nasze upodobania co do wyglądu mężczyzn uległy zmianie? To właśnie na ten temat z antropolog kultury Agnieszką Krajewską rozmawiać będziemy dzisiaj kwadrans po godzinie 8. A już teraz na naszej antenie Mando Diao i Dance with Somebody. Let your hands and shake on a summer's day. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzynaście minut dzieli nas od godziny szóstej. Przed chwilą Pet Shop Boys w Trójce, a ja Państwu przypominam, że przed nami już 70. notowanie listy przebojów Trójki. Do południa mają Państwo czas, żeby oddać głos na swoich faworytów, a zrobią to Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej. Wyniki głosowania poznamy chwilę po 19:00. Przedstawi je Państwu Tomasz Miara. Wśród artystów, na których można zagłosować, znalazły się dwie panie, Brodka i Rosalie. W duecie wykonały stary, znaczy bardzo przepraszam Pani Beato, kultowy zabrzmi lepiej, kultowy przebój Beaty Kozidrak, który wykonywała z zespołem Baim, Jezioro Szczęścia. Już w tle mogą Państwo tu usłyszeć, to w nowym wykonaniu Monika Brodka i Rosalie. 13 minut zostały do godziny 6:00. Jezioro ma twój zapach i twój smak.

Do godziny 6 zostało już tylko 5 minut, a to oznacza, że 2 godziny z audycją Trójka Budzi już za nami i nie mam pojęcia, kiedy ten czas minął, ale tak to jest, że w Państwa towarzystwie zawsze mi ten czas jakoś tak szybciej ucieka i w towarzystwie oczywiście Elżbiety Różyckiej, która dzisiejszą audycję zrealizowała. Bardzo dziękuję. Już za chwilę na naszej antenie serwis Trójki, a później jeszcze pora na Trójkę, na którą zapraszam Państwa w imieniu Radosława Nałęcza. Przed nami pochmurny i deszczowy piątek, ale mam nadzieję, że ta dość ponura aura nie wpłynie na Państwa dobre samopoczucie, a jeśli tego optymizmu trochę Państwu brakuje, no to koniecznie proszę zostać z nami w Trójce, zawsze dużo optymizmu się znajdzie. Małgorzata Łukowska, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, słyszymy się, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już jutro o 4 rano, a już teraz na naszej antenie Jamiroquai i All Right, i mam nadzieję, że dzisiaj wszystko będzie All Right. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień lipca.